życiu do tego nie przyzna. Słyszałem las od tego tatka, co nad palapet już sięga głową. Kobietą ponoć jest z dołu sąsiadka. Pewnie to bajer daje słowo, bo ona przecież jest taka lówna. Niech no jadolwę tatka zuchwalca, choć swoją drogą Tadeusz mógł się pomylić, bo wiecie, filanka gluba i sypka zniekształca. Dziś mam przy sobie dużo pieniążków, lecz jestem pełen strachu uczucia, żeby przypadkiem ich gdzieś nie pogubić. Zaoszczędziłem na gumie do zucia. Inni lubili takie balony, a ja siedziałem w kącie skulony, lecz jestem gotów na większe wycyny, by kupić kwiaty dla kogus, dla swej dziewczyny. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 29 maja, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy jeszcze burze z opadami, głównie na południu kraju, mniej deszczu dopiero od piątku. Premier Jaceniuk skarży się w Berlinie na Rosję, że nie pomaga uspokoić sytuacji na wschodzie Ukrainy. Szykują się odprawy przejściowe dla europosłów, dla tych, którzy nie wrócą do Brukseli po przegranych wyborach. Ale na początek ostrzeżenie od synoptyków. Tej nocy może jeszcze mocno padać na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Łódzkiem i w Lubelskiem. Niewykluczone też burze, a strażacy wciąż walczą ze skutkami nawałnic, tych, które przeszły nad krajem wieczorem. Jak informuje rzecznik Paweł Frontczak, interweniowali ponad 800 razy. Działania strażaków polegają głównie na usuwaniu z dróg połamanych przez wiatr drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów w wyniku opadów gradu, a także silnego wiatru, udrażnianiu przepustów, wypompowaniu wody z zalanych budynków i ulic, zabezpieczaniu budynków przed zalaniem, umacnianiem, podwyższaniem i patrolowaniem wałów przeciwpowodziowych. W ciągu dnia jeszcze całkiem sporo deszczu, ale powoli opady będą zanikać. Zdecydowanie mniej deszczu od piątku. Premier Ukrainy zarzuca władzom w Moskwie, że nie chcą pomóc w uspokojeniu sytuacji w Zagłębiu Donieckim. Podczas wizyty w Berlinie Arsenij Jaceniuk ocenił, że gdyby Rosja wycofała się z gry o Donbas, to władze w Kijowie w ciągu kilku dni odzyskałyby kontrolę w regionie. W słowach nie przebiera. Jaceniuk mówił, że jego rząd prosił Rosję o powstrzymanie rebeliantów napływających na Ukrainę zza wschodniej granicy, ale bezskutecznie. W ciągu ostatnich 5 dni ukraińską granicę przekroczyły liczne ciężarówki wypełnione amunicją, partyzantami i rosyjskimi gangsterami. Prosiliśmy władze Rosji, aby zablokowały granicę z Ukrainą, ale niczego nie zrobili. Jaceniuk dodawał, że Ukraina musi odpowiadać siłą na to, co dzieje się na wschodzie kraju. Rebelianci zaczęli terroryzować cywilów, zabijają niewinnych Ukraińców, popełniają zbrodnie. Chciałbym być gołębiem pokoju, ale to obowiązek każdego kraju, aby bronić swoich obywateli. Komentując spór gazowy między Rosją a Ukrainą, Jaceniuk powiedział, że jego kraj gotowy jest zapłacić za surowiec, ale tylko po cenie rynkowej, a nie politycznej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Były naczelny dowódca sił zbrojnych Abd el-Fattah el-Sisi zdobył blisko 92% głosów w wyborach prezydenckich w Egipcie. Na razie przeliczono tylko głosy z połowy lokali wyborczych, ale zwolennicy Sisiego już świętują jego zwycięstwo na kairskim placu Tahrir. Głosowanie przeszło o jeden dzień z powodu niższej niż oczekiwano frekwencji. Według wstępnych danych wyniosła prawie 45%. Pełne oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Egipcie mają zostać podane w przyszłym tygodniu. Finansowe pocieszenie po politycznej porażce. Obecni europosłowie, którzy nie wrócą w czerwcu do Brukseli i Strasburga, mogą liczyć na hojne pożegnanie. Wysokość odprawy zależy od lat spędzonych w Parlamencie Europejskim, ale nawet ci, którzy pracowali w nim tylko przez jedną kadencję, nie mogą narzekać. Zgodnie z przepisami Europarlamentu każdy poseł, który żegna się z Brukselą i Strasburgiem i nie przechodzi bezpośrednio do Parlamentu Krajowego lub na inne publiczne stanowisko, ma prawo do tak zwanej odprawy przejściowej. Za każdy rok pracy w Parlamencie Europejskim będzie on otrzymywał równowartość miesięcznej pensji. Taka wypłata przysługuje mu jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy, nie dłużej niż przez 2 lata. W praktyce oznacza to, że posłowie, którzy przepracowali w parlamencie jedną kadencję, będą otrzymywać około 7600 euro miesięcznie przez pół roku. Dodatkowo przez 3 miesiące po zakończeniu mandatu europosłom przysługuje równowartość połowy wydatków wcześniej przeznaczanych na prowadzenie biura poselskiego, czyli łącznie około 6000 euro. Odprawy przejściowej nie można pobierać razem z emeryturą, a ta przysługuje europosłom od 63 roku życia i też jest uzależniona od długości mandatu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 4 koła, kadłub, myśliwca i silniki o mocy 135 tysięcy koni mechanicznych. Najszybszy samochód świata przyjechał do Warszawy i można go podziwiać na Stadionie Narodowym. O ponaddźwiękowym bolidzie, największej atrakcji pikniku naukowego, Lucjan Olszówka. Samochód za 2 lata ma pobić rekord prędkości na Ziemi. Projekt przewiduje, że w 2016 roku rozpędzi się do 1609 km na godzinę. To o 0,5 tysiąca kilometrów szybciej niż przelotowa prędkość największych pasażerskich samolotów świata. Najpierw za rok maszyna zostanie sprawdzona przy mniejszej prędkości, blisko 1300 km na godzinę. Jeśli plan się powiedzie, bolid zdetronizuje dotychczasowego rekordzistę o kilkadziesiąt kilometrów. Maszyna waży 7 ton i porusza się na kołach z kutego aluminium, zupełnie bez opon. Żadna guma nie wytrzymałaby bowiem tak wielkich przeciążeń. Koła bolidu obracają się 10 tysięcy razy na minutę. A tę nadzwyczajną maszynę będzie można podziwiać w Warszawie do soboty. To był Serwis Trójki. Tej nocy deszcz, burze i grad możliwe na Dolnym Śląsku, na Śląsku, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Sucho ma być tylko na Pomorzu. Termometry pokażą od 6 stopni na Podlasiu do 13 w okolicach Rzeszowa. W ciągu dnia nadal burzowo w Małopolsce i na Podkarpaciu, bez deszczu na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W Augustowie 13 stopni, we Wrocławiu 15, 18 w Warszawie, 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Knight Marks Electric Trio. Jak działają? Do tego zaproszeni goście Natalia Przybysz, Paulina Przybysz jako Archeo i Spinacz jako Spinacz. Z wielką radością zapraszam na ich trójkowy koncert już w najbliższy czwartek po 20 w programie alternatywnym. Transmisja wideo koncertu Knight Marks Electric Trio na stronie polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Szydłowska. Ten koncert to jest rozgrzewka przed festiwalem Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Autopromocja. Yeah. Preludium Batorego to preludium do osobliwości muzycznych magazynu pełnego muzyki wszelakiej i opowieści. A dzisiaj udało nam się pochwycić nawet jednego z autorów takich opowieści i ci z Państwa, którzy są stałymi bywalcami, zalęgli się nocną porą w naszym magazynie, wiedzą o tym mowa. Za chwilę ci z Państwa, którzy zupełnie przypadkowo otworzyli radio i słuchają nas późną porą, dowiedzą się, kto to taki, ale ponieważ literatura w jakimś stopniu wypełnia nasz magazyn, to i muzyka na temat. Nie śnijcie aż do obiadu. Budzę się i nie ma panie hajsu, to mi śladu. Dziś się ogromnie patrzą w oczy żony. Czemu mój syn dzisiaj taki posiniaczony? Generalnie ze mnie bardzo dobry człowiek. Na co dzień rodzinę przecież mam na głowie. Także czasem troski mnie mocno frustrują. Nie dzieli panie haj, że oni to czują. Co czynię i z tobą dobrze. Panie haj. Rzeki mi haj. To na dobry początek, bo nie wiem, czy państwo wychodzili ostatnio na dwór, ale upał zelżał. W związku z tym troszkę do pieca dołożyliśmy. Martins de Sade, czy de Sade, nie wiem, bo to nie moje klimaty, ale Jekyll and Hyde. Tak zwie się, wydaje mi się, że ta płyta pod tym tytułem jak najbardziej osobliwa na dobry początek się przyda. Cztery utwory, ostatni z nich to Radio. Ja się prosi, by po niego sięgnąć i być może nie będziemy się opierać i dzisiaj jeszcze w eter uleci. Tymczasem ci z państwa, którzy chcieliby nocną porą jakiś kontakt z nami nawiązać, jest taka możliwość. Stali słuchacze o tym wiedzą. Nasz adres internetowy brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Jest również dostępny profil na Facebooku. Po prostu osobliwości muzyczne przez WS również. No i Patryk Lachowski pyta, czy to właśnie Marcis z ostatniej płyty, i odpowiadamy: tak, właśnie. I mam nadzieję, że jeszcze troszkę egzemplarzy zespołu dośle i będziemy mogli kogoś taką płytką osobliwą ucieszyć. Natomiast jeśli chodzi o naszą obsadę, to Grażyna Oczkowska dzisiaj za sterami osobliwości, a w studiu gość Stefan. A jak mówimy w osobliwościach Stefan, to myślimy Darda. Nie inaczej, prawda? Bardzo się cieszę. Cieszę się, że tak państwo o mnie myślicie często i co tydzień. Dzisiaj jestem osobiście. No właśnie. Ci z państwa, którzy przegapili ten moment, powiem, że Stefan bywał u nas kilka razy. Za pierwszym razem, gdy tylko udało nam się uzyskać parę egzemplarzy jego pierwszych książek. I wówczas zwierzyłem się, że czytałem żonie na głos jedną z tych pozycji, tak mogę powiedzieć. Zdarłem sobie gardło, ale uporałem się z lekturą w ciągu dwóch nocy i kończyło się takim zawieszeniem, bardzo artystyczne zakończenie. Bohater szedł i już miał przekroczyć krąg zaklęcia, czy tam, nie wiem, klątwy, a za nim czaił się upiór z siekierą. I nie wiadomo było, czy aby na pewno bohater uciekł, czy być może ta siekiera go dosięgła. No i z tą niepewnością Stefan słuchaczy zostawił. Moja żona bardzo się obruszyła. Ja powiedziałem, że zainwestowałem dwa wieczory nie po to, żeby dojść do takiej konkluzji, że albo uciekł, albo nie. No i myślałem, że Stefan po prostu po audycji napisze na kolanie chociaż parę słów zakończenia, ale dzięki wsparciu państwa i licznym mailom Stefan się załamał i powiedział, że nie miał takich planów, ale dokończy i będzie jeszcze kolejny tom. Tych tomów wyszło w końcu jeszcze dwa dodatkowe, prawda? Tak, dwa tomy Czarnego Wygonu. Po dwóch pierwszych jest w tej chwili już od jakiegoś czasu trzeci tom zatytułowany Bisy i w tej chwili dosłownie kilka dni temu podczas warszawskich targów książki miała miejsce premiera ostatniego tomu cyklu Czarny Wygon. Książka zatytułowana Bisy 2 i tu już jest ostateczne zakończenie tego cyklu i teraz będzie coś innego. Już nawet jeżeli czytelnicy będą nalegać, no jednak dalsze pomysły, kolejne wyzwania mnie przywołują i to już jest koniec. Mam nadzieję, że osoby, które zechcą sięgnąć po te książki, a zwłaszcza właśnie po ostatni tom cyklu, nie będą rozczarowane. No właśnie, bo chciałem się spytać o plany. To już powiedziałeś, że nie ma powrotów. Byłeś na targach książki. Stamtąd cię w sumie porywamy. Wydaje mi się, że osiągnąłeś sukces na targach. Było dość duże zainteresowanie twoją twórczością. To dobre wrażenie. Mam wrażenie, że naprawdę targi były udane. Książka cieszyła się dużą popularnością. Wiele osób mnie odwiedziło na stoisku. Osoby, które czekały w kolejce na dedykację. Przepraszam, robiłem co mogłem, ale wydaje mi się, że nikt nie odszedł bez wpisu. Bardzo się cieszę. Naprawdę było sporo osób. No, satysfakcja dla autora niezwykła, żeby móc spotkać tylu czytelników. I w tym momencie te wszystkie trudy, które się przeżywało podczas pisania, jakby zostały wynagrodzone. Powiedz mi, bo napisałeś kiedyś na Facebooku, czy zamieściłeś wpis koledzi, czytałem Dardę, zanim to stało się modne. Czy obserwujesz coś takiego jak moda na tą twoją twórczość? Wydaje mi się, że to byłoby zbyt wiele powiedziane, jeżeli chodzi o takie szerokie kręgi czytelnicze. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę grozy, to mam przekonanie, że faktycznie te książki są chętnie przez odbiorców czytywane. No, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to tak naprawdę sens pracy autora książek, jeżeli czytelnicy mają ochotę czytać. No i teraz właśnie, no chociażby jakieś tam listy książek, które się najlepiej sprzedają, są jakby przetykane moimi książkami, to bardzo cieszę. Broda co prawda ci nie rośnie, ale wydaje mi się, że już jesteś klasykiem. Zaczynałeś całkiem niedawno, ale teraz gdybyśmy mieli wskazać na jakiegoś klasycznego twórcę polskiej powieści grozy, tej nowej, to myślę, że wybór by padł na ciebie. Staram się uciekać od tego typu określeń. Po prostu staram się pisać jak najlepiej potrafię. Jeśli czytelnicy to doceniają, to bardzo dobrze. Są też inni autorzy, którzy cieszą się popularnością i tutaj wydaje mi się, że to nie są zawody na 100 metrów. Po prostu to jest tak, że każdy autor znajduje swoich czytelników, każdy trafia w jakiś określony gust. I to jest fajne, że jest wielu pisarzy, którzy obracają się w kręgu szeroko pojętej grozy, a niektórzy z nich są przez czytelników bardziej chętnie czytani, niektórzy mniej, ale świadczy to o tym, że naprawdę ten gatunek literacki rozwija się i wydaje mi się, że ma się dobrze i będzie chyba coraz lepiej. Parę lat wcześniej na targach książki również miałem przyjemność spotkać Helenę Sekułę. Nie wiem, czy wiesz, kto to jest? Nie wiesz. To jest kobieta, która przez lata była zatrudniona w Komendzie Głównej Milicji jako rzecznik prasowy i napisała pierwszą książkę na podstawie akt sprawy, którą przejrzała. I koledzy się zdenerwowali, że odniosła sukces tą swoją książką, a oni się napracowali. W związku z tym zaczęli akta przed nią ukrywać i ona powiedziała: o, poczekajcie, to ja teraz taką zbrodnię wymyślę, że wam w pięty pójdzie. I zaczęła pisać kryminały. Jest taką polską Agatą Christie. Oglądałeś 07 w Zgłosie? Oczywiście, no, tak. Pisała scenariusze. Spotkałem ją na targach i powiedziałem, że przeczytałem wszystkie jej książki, ale cenię je przede wszystkim za te didaskalia, które tam są, opis tych realiów. I powiedziała, żeby tylko nie mówić tego głośno wydawcy, ale ona nie pisze kryminałów, tylko książki obyczajowe. A trupa tam zawsze umieści, żeby wydawca się cieszył, bo to wtedy jest kryminał, ludzie kupują. Masz coś takiego z powieścią grozy? Staram się, żeby w moich książkach nie epatować jakąś zbrodnią czy brutalnością. Są to opowieści o ludziach z krwi i kości, którzy mają swoje problemy, muszą się z nimi borykać. Czasami staram się też w książkach w jakiś sposób przemycać takie, no nie wiem, wydaje mi się troszkę ważniejsze myśli, ale one są tak jakby dla czytelników, którzy zechcą sobie je odkryć. Bo przede wszystkim taka jakby pierwsza warstwa w moich książkach to jest ta taka jak najbardziej żywa fabuła. Natomiast jeżeli ktoś zechce się wczytać troszkę głębiej, zastanowić się nad pewnymi rzeczami, które gdzieś tam pomiędzy wersami staram się umieszczać, to myślę, że też będzie usatysfakcjonowany. No dobrze, troszkę sobie pogadaliśmy. Pogramy przez chwilę, a powiedzmy również, że Stefan nocną porą przyszedł objuczony. Pięć książek. Czarny wygon, Bisy 2. Do Państwa dyspozycji, że tak powiem, i to nie będą książki przechodnie, a nagrodzimy w ten sposób najciekawsze pytania, które pocztą elektroniczną do nas spłyną. Pytania do autora. A na razie z Belgii Home Records i Stworzenie świata. osobliwości muzycznej, jeśli chodzi o zadawanie pytań, to nasz adres internetowy, przypomnę, wojciech.ossowski@polskieradio.pl, do Państwa dyspozycji, i skorzystali z tej możliwości pan Patryk, który pyta, jaką audycję lubi pan najbardziej, jeśli chodzi o audycje radiowe. No, wydaje mi się, że to jest pytanie tendencyjne. Tak, kiermasz pod kogutkiem od 3 do 6. Oczywiście, ale dobrze. Panie redaktorze, Czarny Bociek pyta, pytanie proste w swej naturze, ale zastanawiam się, czy nie ma w tym jakiejś przewrotności. Dlaczego tytuł najnowszej książki to Bisy 2? To jest bezpośrednia kontynuacja Bisów, czyli 3. tomu Czarnego Wygonu. Jeżeli sięgniecie Państwo po tę książkę, to zobaczycie, że w zasadzie akcja rozpoczyna się dokładnie w tym samym momencie, w którym się skończyła akcja Bisów, powiedzmy, pierwszych. Jeżeli chodzi o 2 pierwsze tomy, o Słoneczną Dolinę i Starzyznę, były to wprawdzie części cyklu, natomiast one stanowiły swego rodzaju całość. Wprawdzie zakończone były, może nieładnie, tak trochę z angielska, cliffhangerami, czyli takimi typowymi zawieszeniami akcji, szczególnie właśnie Starzyzna, to jednak w pewną całość się one układały. Jeżeli chodzi o Bisy, to jest absolutnie pierwsza część opowieści dwutomowej. I dlatego, pomimo że miałem pokusy pewnego rodzaju, aby jeszcze bardziej rozróżnić, to uznałem, że jednak Bisy 2 najbardziej precyzyjnie oddadzą charakter tej książki. Nawet jeżeli chodzi o narrację, nawet jeżeli chodzi o te przycieniowane takie fragmenty, zobaczycie Państwo, że to jest, że w zasadzie to chyba był dobry wybór, jeżeli zechcecie Państwo tę książkę przeczytać. Ja myślałem, że chodziło o Mickiewicza i o dziady. Też tak, nieporządek. Ale dobrze, to na rozgrzewkę takie pytanie. A teraz pani Aleksandra się tutaj zwierza, że jest z Zamościa, a więc okolice dobrze panu znane. Co takiego w naszym pięknym Roztoczu pana najbardziej przeraża, a jednocześnie inspiruje do pisania? I do pisek, do zobaczenia na Nocy Duchów w Lublinie, Aleksandra. Do zobaczenia, pani Aleksandro. To może teraz przerwa na reklamę, jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie właśnie w Lublinie w czasie Nocy Duchów. Jest to impreza organizowana przez Orkiestrę Świętego Mikołaja w najbliższy piątek 30 maja o godzinie 19 w Chatce Żaka. Będzie moje spotkanie autorskie połączone z taką krótką prelekcją odnośnie Czarnego Wygonu. Także jeżeli ktoś jest w Lublinie lub w okolicy, to bardzo serdecznie zapraszam. I od razu rozwiążmy zagadkę, dlaczego Orkiestra Świętego Mikołaja. Przypomnijmy. Miałem wielką przyjemność i zaszczyt grać w Orkiestrze Świętego Mikołaja przez około 4 lata, na początku lat 90. ubiegłego wieku. Mój Boże, jak to brzmi. I stąd ciągle są takie przyjacielskie stosunki między nami, czyli między orkiestrą a mną. Często się spotykamy i akurat mam ten zaszczyt być gościem tej imprezy organizowanej w Chatce Żaka. Będzie, oprócz spotkania ze mną, będzie wiele też innych interesujących programów, dlatego zachęcam serdecznie do zaglądania czy na mój profil na Facebooku, czy na profil orkiestry. Wiele tych informacji właśnie tam można zobaczyć, pozyskać i zachęcić się do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Nie grałeś na tubie? Nie, na tubie nie grałem akurat. A na czym? Takie miałem 3 główne instrumenty. To były cymbały, akordeon i gitara. Ale jeżeli chodzi o strunowe instrumenty typu bałajka, mandolina, mandola, to również lira korbowa również od czasu do czasu była w użyciu przeze mnie, także dosyć szeroka gama instrumentów. Pytam o tą tubę, bo nie znam żadnego tubisty. Znasz tubistę? Nie. Jest to niesamowity instrument. Jeżeli ktoś wybrał go, to naprawdę ciężko jest zrobić karierę, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale tubista, każdy muzyk ma generalnie twarz poza tubistą. Czara tego instrumentu jest w miejscu twarzy grającego i w zasadzie jest największym chyba nieprzyjacielem jego kariery. trudno powiedzieć, że zna się jakiegoś tubistę, bo człowiek nikogo takiego nie widział. A ponieważ jeszcze tubista zazwyczaj ma dość mało do grania, myślę, że tak za tą tubą może się zdrzemnąć, prawdę powiedziawszy. No, niewykluczone. Jest to przecież... Często orkiestra symfoniczna daje tego typu możliwości, bo wiadomo, że są partie do odegrania przez poszczególne instrumenty, więc można gdzieś tam sobie przysnąć troszeczkę. Myślę, że jakiś niechcący wątek ci podpowiedziałem. No, to nie jest to wątek koszmarny raczej. Raczej jest to wątek taki do wykorzystania raczej w powieści obyczajowej, myślę, bardziej niż w powieści grozy. Dobrze, porzućmy człowieka bez twarzy. Za chwilę będą kolejne pytania. I wrócimy, wrócimy za chwilę do odpowiedzi na pytanie pani Aleksandry, bo pytała o Roztocze i o Zamość. Czyli możemy teraz, tak? Tak. Pochodzę z Roztocza. Przede wszystkim to jest tak, że swojego czasu wymyśliłem, że jeżeli będę tylko miał taką możliwość, to postaram się na tyle, na ile będę mógł i umiał, złożyć coś w rodzaju hołdu temu regionowi, który mnie wychował. I akurat tak się złożyło, że pomysł na cykl Czarny Wygon świetnie się zgrał z tymi okolicami. Nie wydaje mi się, żeby było to związane, że coś tam mnie przeraża w tych okolicach. To jest, mam wrażenie, że takim dosyć mocnym punktem realizacji tego pomysłu jest to, że tak naprawdę Roztocze do tej pory było uważane za taką krainę sielską, zupełnie nie mającą nic wspólnego z takim szerokim i powszechnym odbiorze, z duchami czy z jakimiś demonami, prawda? I wydawało mi się, że taki kontrast będzie bardzo interesujący i były to dwa powody, dla których właśnie na Roztoczu postanowiłem umiejscowić Czarny Wygon. Muszę ci powiedzieć, że słucha nas rodzina z Urugwaju. Pozdrawiamy z Urugwaju, rodzina w kosmosie. Takie rzeczy. Nie wiem, czy ktoś słucha nas w Guciowie. Właśnie powiedzmy, bo duża część akcji dzieje się we wsi Guciowo. Guciów. I słyszałem, że nie są mieszkańcy specjalnie zachwyceni, że stali się stolicą polskiego horroru. Może odetchną, że już nie będzie kolejnego tomu. Mam wrażenie, że mieszkańcy, którzy potrafią czytać literaturę, którzy potrafią cieszyć się obcowaniem z książkami, są zadowoleni z tego, że ta miejscowość właśnie stała się w jakiś tam sposób popularna. Z tego, co mi wiadomo, bardzo wiele osób przyjeżdża do Guciowa, nawet z odległych zakątków kraju, w poszukiwaniu właśnie Słonecznej Doliny, pytają miejscowych, którędy tam trafić. I mam wrażenie, że nie są to osoby, które będą rozjeżdżały te urokliwe szlaki kładami na przykład, czy motocyklami krosowymi. To są ludzie, którzy poszukują rzeczywiście ładnych zakątków i wydaje mi się, że jest to tylko i wyłącznie z pożytkiem dla tego regionu, dla samej miejscowości również. Natomiast jeżeli ktoś się boi, że powieść grozy odstraszy potencjalnych turystów, to wydaje mi się, że najlepiej byłoby wskazać serial Ojciec Mateusz, w którym praktycznie w każdym odcinku kogoś się morduje, a Sandomierz pęka w szwach od przyjezdnych, od turystów i jest bardzo popularny. Muszę powiedzieć, że byłem w Słonecznej Dolinie na zaproszenie Stefana z grupą słuchaczy, ale byliśmy w nocy. Niewiele widzieliśmy. Stefan był tak miły, że przegonił nas 16 kilometrów po górach. Aż tyle nie chciałem o Roztoczu wiedzieć, ale mam nadzieję, że wrócimy tam. A na pewno wrócimy na kartach książki. Jeżeli państwo pozwolą, Stefan przyniósł trochę egzemplarzy i wgłębimy się w jeden z nich. Po gwiazdeczce fragment wygrał Stefan. Odetchnąłem z ulgą, wychodząc na zewnątrz i zamykając za sobą drzwi na klucz. Już nie rozglądałem się w poszukiwaniu ciekawskich oczu sąsiadów. Najważniejsze było opuszczenie tego miejsca, bez względu na to, czy ruch trzech ciał znajdował się w nim jakiś, czy prócz trzech ciał znajdował się w nim ktoś jeszcze. Początkowo planowałem zajrzeć na chwilę do Janki, by sprawdzić, co z Teresą, lecz ostatecznie postanowiłem zrobić to dopiero po przyjeździe Stanisławskiego. Jeżeli Bielakowa wciąż spała, a lepiej było jej nie budzić. Miałem więc jakieś 20 minut. Skierowałem się w stronę drewnianej, pokrytej falistym eternitem stodoły. Deszcz wciąż padał, a mnie nie było w smak moknąć znów w jego lodowatych strugach. Okazało się, że przesadzisty, dwudrzwiowy budynek służył też jako garaż dla stojącego tuż za szerokimi wrotami malucha oraz dla wyglądającego na wysłużony żółtego ciągnika Ursus C330. Domyślałem się, że w tego typu budynkach można znaleźć zapas jakiegoś paliwa. Świadczył o tym także charakterystyczny zapach. Niemniej jednak ostatecznie z tego zrezygnowałem. Janek wkrótce miał je przywieźć, więc wolałem do tego czasu trochę odpocząć. Znalazłem przewrócony pieniek do rąbania drewna i usiadłem na nim ciężko, opierając plecy o belkę biegnącą w poprzek stodoły. W trakcie tej dość prostej operacji udało mi się zaplątać w długi na kilka metrów zwój grubego sznura. Sięgnąłem więc po niego, by natychmiast odrzucić go z obrzydzeniem. Zaraz potem wstałem, pochyliłem się i znów wziąłem go do ręki. Nie było wątpliwości. Miałem w dłoni fachowo wykonaną, zwieńczoną solidnym węzłem, pętlę wisielczą. Ha! I tutaj z tą pętlą w ręce na razie zastygamy i pogramy sobie. I once had an understanding that everything would go my way, but now we've come too far along for me to hold on to my own beliefs. I'm not in it for the fun of it, but for the pain. I'm not at all interested in your temporary fame. I just want to see you stare as I lay my soul bare for you to crush upon with heavy feet. I'm in it for the beat. Show you a face that fits to neither one. Przypomnę, że to osobliwości muzyczne i że mamy w swych sidłach Stefana Darnę, który nieopatrznie do nas nocną porą przyszedł i przepytujemy go na okoliczność jego twórczości, z którą, jeżeli ktoś się nie zetknął, to suniemy dalej. Jesteśmy to już czwarty tom, prawda, i ostatni. W związku z tym pojawiają się pewne nazwiska i pewne postaci przelatują, ale warto sięgnąć po inne tomy i sobie po prostu tę historię przyswoić. A właśnie, zanim zacznę czytać, się spytam, czy gdzieś jeszcze można dostać te pierwsze... Czy to już są białe kruki? Nie, absolutnie. Te książki są na bieżąco dostępne w księgarniach, zarówno internet... Znaczy, najłatwiej dostać w księgarniach internetowych. Jeżeli chodzi o księgarnie tradycyjne, niestety rynek wydawniczy wygląda tak, jak wygląda i określone zasady nim rządzą, dlatego jeżeli czytelnicy mnie pytają, w jaki sposób najprościej, to po prostu wejść na stronę księgarni internetowych i tam są wszystkie moje powieści dotychczas wydane, dostępne, także bez żadnego problemu. Mało tego, sądzę jeszcze, że wśród słuchaczy osobliwości jako książki przechodnie gdzieś tam jeszcze krążą. W każdym razie zostawiliśmy naszego bohatera, gdy odnalazł linę z solidnym węzłem, linę wisielczą. Spojrzałem do góry, a potem na ścianę stodoły. W przylegającej do niej belki zwisał długi, o wiele krótszy kawałek powrozu niż ten, który trzymałem. Wyglądało więc na to, że znacznie zbliżyłem się do rozwiązania zagadki. Najpewniej w tym miejscu samobójstwo popełnił mąż Bożeny, po czym obudził się już jako postać, u której nie zobaczyłbym źrenic. Odciął sznur przy ścianie i poszedł mordować najbliższych. Potem udał się do sąsiedniego domu i okłamał Teresę, po czym porwał jej syna. Niby wszystko było jasne, ale jednak coś nie grało. Nie to, że Teresa nie zauważyła zmiany, której uległ jej szwagier, bo przecież w hotelu w Łęcznej Janka też nie zobaczyła nic dziwnego w wyglądzie Weroniki. Stanąłem w miejscu, gdzie znalazłem pętlę i przewrócony pieniek. A potem odliczyłem krokami odległość od ściany. 4, a więc około 3 metrów. Krótszy kawałek sznura mierzył co najmniej metr. Nie było szans, aby sięgnąć ręką z jednego miejsca do drugiego, więc jeżeli założyć, że mąż Bożeny po targnięciu się na własne życie miał ważniejsze rzeczy na głowie niż turlanie pieńka i przenoszenie powrozu. Nie był sam, szepnąłem, a potem poczułem potężne uderzenie w okolice nerek, które zwaliłoby mnie z nóg, gdyby nie to, że stałem tuż przy ścianie stodoły i mogłem się o nią oprzeć wolną ręką. I po tym niespodziewanym ataku, na razie przerwa, bo pytania do Stefana płyną z całego kraju. Chciałbym się przyznać, na razie pisze nasz słuchacz, chciałbym się przyznać, że byłem w ubiegłe wakacje w Guciowie i faktycznie miejsce jest genialnym miejscem dla akcji horroru czy dowolnej innej niepokojącej historii. Na myśl przychodzi mi pamiętny teatr telewizji pod tytułem Ciemno. Z drugiej strony jest to piękne miejsce na polskiej ziemi, warte odwiedzenia, tylko oby nie zrobić mu zbyt dobrej reklamy, bo jeszcze gotowi zjechać się tłumni turyści i zadeptać całe jego piękno. A więc oficjalnie zostańmy przy wersji, że jest to straszny, mroczny, niepokojący, przerażający koniec świata. Pozdrawiam, Tomek. I co ty na to? Tak jak wcześniej wspomniałem, wydaje mi się, że po moje książki sięgają osoby, które nie będą zadeptywać ani rozjeżdżać urokliwych terenów, także mam wrażenie, że absolutnie literatura, którą piszę, ani Guciewowi, ani Roztoczu nie zaszkodzi. Ekologiczna. Tymczasem Nikifor pyta, czy ma pan jakiś pomysł na książkę grozy rozgrywającą się w środowisku radiowców w rozgłośni radiowej? No muszę powiedzieć, że była już taka historia, którą napisałem. Była to opowieść zatytułowana Ostatni telefon i właśnie pomysł zasadzał się na tym, że do rozgłośni radiowej podczas audycji na żywo zadzwoniła pewna słuchaczka i podczas rozmowy z redaktorem prowadzącym, co zresztą zostało potem przekazane w transmisji na żywo na cały kraj, targnęła się na własne życie. I nie będę zdradzał szczegółów dalszych, natomiast jak państwo widzicie, te tematy są mi bliskie i być może inspiracją tutaj są właśnie wizyty w osobliwościach muzycznych u redaktora Ostrowskiego. No, a powiedz mi, Stefan, w takim razie, co jest łatwiejsze, to Graszka pyta z Lublina, nomen omen, co jest łatwiejsze, w nawiasie trudniejsze, wymyślanie fabuły, czy ubieranie jej potem w treść? I pytanie drugie, czy będzie książka podobna klimatem do Domu na Wyrębach, to znaczy nawiązująca tematycznie do naszych miejscowych polskich straszydeł? To może jak wielkie, że zacznę od pytania numer dwa. Dobrze. Tak, będzie taka powieść. Będzie to powieść nawiązująca do Domu na Wyrębach w sposób bezpośredni. Nie będzie to kontynuacja z powodów oczywistych dla osób, które czytały Dom na Wyrębach. Natomiast w tej książce nawiązującej do mojej debiutanckiej powieści pojawią się postaci, które znamy z pierwszej mojej książki. Pojawi się to miejsce, które są również już można było o nim poczytać. I ta książka, jeżeli wszystko się dobrze ułoży, powinna się pojawić w księgarniach może około połowy przyszłego roku. Natomiast pytanie pierwsze, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pisanie i jeżeli człowiek podchodzi do tego poważnie, to chyba nie ma łatwych rzeczy. Ani wymyślanie fabuły, ani samo pisanie, przenoszenie swoich pomysłów na papier, w cudzysłowie, bo zwykle teraz się pisze na komputerze. Nie jest to rzecz prosta, chociażby się wydało, że cóż może być prostszego niż klepanie w klawiaturę. Natomiast jeżeli się człowiek do tego mocno przykłada, to okazuje się, że naprawdę ciężko się zmobilizować i usiąść do napisania każdego kolejnego fragmentu. Muszę ci powiedzieć, że Mycha, moja żona, pod wpływem twoich powieści postanowiła napisać opowiadanie do osobliwości i nawet zaczęła. Przez ramię jej spoglądałem i wiem, że się zaczyna Pasterka dobiegała końca. I na tym się opowieść skończyła. Generalnie to było chyba rok temu i podejrzewam, że ta pasterka już następna przejdzie i nie doczekamy się. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi pasterkę, to dla niego może być to traumatyczne przeżycie, że pasterka dobiega końca i w zasadzie takie jednozdaniowe opowiadanie również jest straszne. Jak bywam czasami, to podejrzewam, że duch tam krąży na pasterkach, bo... Ach. No dobrze, a w każdym razie spirytus, to na pewno. Graszka zadała swoje pytania, a teraz pogramy sobie. Troszeczkę, nie masz nic przeciwko temu? Absolutnie. Yeah. Już prawie godzina pierwsza, dobijamy do połowy osobliwości, a pytań przybywa. Sięgamy po następne do naszego gościa, przypomnę, Stefana Dardy, którego książka Czarny Wygon, powieść grozy Bisy 2 jest powodem naszego nocnego spotkania.